جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائل مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائل دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ گئے کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ گئے کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا